Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yetişin yetişin yetişin, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İlerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde günün gazetelerine bakacağız ama Oktay Demirci şimdiden çevirmeye başladı günün gazetelerinin sayfalarını. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Şöyle bir laf vardı. Şöyle bir laf vardı. Hoş bulduk. Öncelikle hoş bulduk diye bir laf vardı. Doğru. Öncelikle hoş bulduk. Öncelikle hoş bulduk ama şöyle bir laf. Yiğidi öldür, hakkını yeme diye bir laf vardı. Yiyemem mi? Yemeyeyim mi? Efendim? Yiyemem mi? Yiğidi öldür, hakkını yiyemem mi? Yiyemem mi? Yiyemem. Öyle bir laf vardır. Onu hatırlatarak ben başlayayım istedim. Buyurun abi. Şimdi Avustralya çalkalanıyor. Çalkalanıyor. Bir bakan varmış. 3 gün bakanlık koltuğunda oturmuş. Sonra istifa etmek zorunda kalmış. Nedeni az sonra modern sabahlar. Lanet olsun öyle bakana. Oktay Demirci 10 sene öncenin gazeteciliğini bugün yayına taşıyor. Bir de şekil bir ade. Ben sana şuradan camın içinden böyle. Onu demem. Onu ben popüler olduğu zaman da demedim hiç. Öyle bir güzel bir insanım ben. Hiçbir zaman popüler olmadığını bilecek kadar güzel değilsin ama. Ay bir ara popüler oldu canım. Yani bir iki hafta oldu. Herhalde o ben çok küçükken üniversite öğrencileri arasında yapılan bir espriydi. Ondan sonra ben yani küçük çocuktum, şekil ne demek, bir a ne demek anlamadığımdan kullanmadım. Galiba evet, popülerlik zamanını yaş durumundan kaçırdık. Tabii canım, biz kaçırdık. Çok göremedik ama ben hayal meyal hatırlıyorum. Deniz Seki Üstü Şenlendirici arasında maalesef mu? Tatsız rüzgarlar esiyor ve bu rüzgarın adı maalesef bu kez Nazire Şenlendirici değil. Şey olsa ya, Nazire çok güzel kasırga ismiymiş ya. Bu şimdi yeni bir kasırgadan korkuyorlar ya Amerika'da. Dağıttı ortalığı onun, ya. Da. Onun adı mesela Nazire olabilirdi çok güzel bir şekilde. Nazire geliyor, Nazire girdi, Nazire şey oldu. Ondan sonra ona bakacağız. Siyasete veda eden bir siyasetçimiz var. Kim olabilir, kim olabilir bu diyerek düşünün. En az 15 dakika veriyorum size süreniz. Siyasete veda eden. Bak süreniz başladı. Bir de İzmir marşıyla falan desen daha güzel olacak. Ondan sonra ona bakacağız. Ya bunu konuşalım mı konuşmayalım mı bilmiyorum da. Fatih Terim'in bu şeyleri, bir takım açıklamaları olmuş Osman Tamburacı ama. Osman Tamburacı'nın iddiası tabii, bu bıyıklı bir yazar var ya, biliyor evet, musun? Biliyorum, sempatik görünümlü. Bu çay evet. Falan diye çözüyor televizyonda reklamı falan. Evet, oruç tutuyorken çay içmiş o adam. onun bir takım iddiaları var. Mahkemeye verdim demiş Fatih Terim'i. Küfrettiğine dair. Onlar var bazı gazetelerde. Bir de bu Belçika takımının teknik direktörüyle bir el hareketleri falan yapmışlar ya. El kol yapma demiş. Boynuzlama hareketi yapmış. Ben anlamadım tam bu ne oluyor. Bu uluslararası bir hareket herhalde. Fatih Terim'in İtalya'dayken öğrendiği bir hareket. Şu hareket. Bak. Heavy metal gibi mi? Yani yok, tam heavy metal gibi değil de başka bir şey gibi de, o da değil. Yani bu boynuzlamış mı, boynuzlu mu diyor. Ne diyor, ben anlamadım. Belki ya, canım böyle... insan konuşurken Fatih Terim'in yüzü de şekilden şekile girdiği gibi eliyle de belki çok şey yapıyordur. Fotoğraf sırasında öyle bir boynuz hareketi mi oluyor? Hayır canım, doğrudan Belçika'nın teknik direktörünü yapıyor. O da Fatih Terim'i böyle avucunun içinde sanki bir şeyler çizer gibi böyle bir şey yapmış. Onun da bir hareketi var. Yani aralarında bir 20 metre var, öyle düşün. Ama anlaşıyorlar bir şekilde ve kavga ediyorlar. Sonra tabii bu 20 metre mesafeler kısalmış. Hareketleri de sona ererken böyle bir olaylar var. Çok şey değil. Beraber bitmiş başta neyin kavgası, ben onu da anlamadım. Ne bileyim, öyle bir şey işte. Ondan sonra Ona da bakalım mı bakmayalım mı bir düşün. Tabii depremler oluyor ya bugünlerde. Evet, her şey evet. Bağlanıyor CERN'e. O da CERN'e bağlanıyor. Belki ona da bakarız. Bu arada 7 okulda yabancı dil Çince oldu. Türkiye'de 7 okulda pilot bölge olarak seçilen 7 okulda Çince dersleri ilk kez müfredata alındı. Çok bakalım, güzel olacak ya. Yani ne? Şöyle cümleler duyacağız ya. Çinceci bana taktı. Çinceci kimmiş ya? Çinceci geliyor çocuklar çok. Çinceci. Hakikaten çok komikmiş ya. Çinci. Çinci mi diyecekler? Çinci hoca. Öyle olmaz. Çinci hoca sahteymiş, duydunuz mu diye konuşurlar. Çinceci. Ah Sinan Aygün şimdi dışarıda olacaktı da izin verir miydi bakalım böyle Sinan şey. Aygün dışarıda canım. Dışarıda mı? Sokakta olacaktı bu. Evindedir büyük ihtimalle sabah. Ben telefon kapsamında şey zannediyordum da. Hayır, bu şey oldu canım. Serbest mi şu an? Tabii canım. Ha. Bıraktılar ya. Ondan sonra ama tabii artık o kadar Çince'de öğrenmek isterdim ben doğrusu. Hakikaten. Çince mi? Hı-hı. İşte bilmiyorum ki. Yani en azından dünyanın ne kadar işte 5'te 1'iyle rahat rahat konuşabileceğinin güvencesini veriyor sana. Ben Çince'yi öğrendiğim zaman nereye gitsem rahatım demiyorsun da dünyanın kağıt üstünde 5'te 1'iyle rahat rahat anlaşacağına eminsin yani. Bu pilot bölge seçiliyor ya, pilot okul seçiliyor ya mesela, bu 7 okul. Şimdi bu öğrenciler koruma altına alınıyor mu daha sonra? Pilot okulda eğitim gördüler. Mesela Çince öğrendiler. Hiçbir mesela bu şey uygulama başarısız oldu. Ve hiçbir işe yaramadı bu çocukların öğrendiği şey. Eldişer YTL veriliyor. Denek olarak kullanıldıkları için. Bütün öğretim hayatı boyunca Çince okuyacak çocuklar. Sonra da eldişer YTL verecek. Eldişer YTL verecek. Biz size doğru düzgün hiçbir şey öğretmedik. Sadece Çince öğrettik. O da bir İngilizce bize öğrendik. Mesela 5 kuruşta para almadık üstüne. Alamazsın işte, İngilizce geçerli bir dil. Pilot değil çünkü. Pilot da değildi, doğru. Doğru. Öyle bir şey yani, onu bir araştıracağız, bakacağız ne olduğunu. Yani gündemimiz yoğun. Gündem yoğun, hadi bakalım. Gündemimiz yoğun. Manyak manyak açıklamalar yaparlar, onları almıyoruz modern sabahlarda. Gündeme almıyoruz. Ama bugün olumlu haberler ağırlıkta. Olumlu haberleri. Evet, bir iki ayrılık haberi var. Tamam. Ama onun dışında, tamam. Dışında güzel. Tamam. Onun canıma minnet güzel. Benim. Canıma minnet. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Fanora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz. Oktay Demirci ile birlikte. Bu arada kavruk arkadaşımız yok. Nerede kavruk? Kavruk arkadaşımız maalesef. Aa, dün turp gibiydi. Ama ya işte günü gününe uymuyordu zaten bir haftadır. Öyle olurmuş. Ben yayının sonunda söyleyecektim ama madem sordun. Yani bir çok iyiydi. Çok iyi yani, çarşamba günü tamam artık atlattı diyorduk. Perşembe günü birden bozulmuş. Yayından sonra birden bozulmuş. Midesi bozulmuş. Motosikletten mi bozuldu? Havalar birden soğudu ya. Ne yapacağını şaşırdım. Montu giysem mi giymesem mi derken işte şifayı kaptı. Bu arada şimdi Fahir gelmediği zaman ben kavruk diyorum. Sen gelmediğin zaman şişman diyorum. Ben yokken ne diyorsunuz? Bir dakika, benim ben gelmediğim zaman ne diyorsun? Oktay diyorum. He. Ben tamam. Gelmediğim zaman ne diyorsunuz arkamdan? Ege diyoruz. Hadi ne diyorsunuz ya? Ege diyoruz. Egemen diyoruz. Bazen Egemen diyoruz. Çünkü unutuyoruz senin gelmediğini. Fırık diyoruz, fırık. Fırık. Çok teşekkür ederim efendim. Yani olabilecek fiziksel özelliklerle alay etme üzerine bir espri anlayışımız var biliyorsunuz. Doğru. Ona yönelik bir şey. Şimdi bugün, bu arada hemen en başta onu söyleyeyim. Bugün 12 Eylül. Evet. 28 yıl geçmiş 12 Eylül darbesinin üstünden ve artık o kadar kanıksanmış ki sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bugün belli başlı gazetelerin böyle manşetlerinde, daha doğrusu çoğu gazetenin ilk sayfasında bile yer yok. Tutmuyor neredeyse. Yok. Televizyonlar da vermiyor. Vermiyor. Televizyonların da gündemi başka. İnternet sayfalarında da öyle. Öyle çok hakikaten fazla. Şu aralar zaten gündem bambaşka bir şeye döndü gitti. Biz kuşak olarak o darbenin ilk etkisini yaşayamadık. Yaşamadık ama sonra aslında darbenin esas etkisini de bütün eğitim hayatımız boyunca, yaşantımız boyunca üstümüzde hissettik. Apolitik gençlik. Apolitik sadece o anlamda değil, işte böyle hayata bakış, böyle bir tornanın içinden çıktık yani, sadece apolitize olmak değil. böyle düşüncelerimiz de şey yani öyle sağa sola falan evet. Çok şey geniş değil, böyle dar bir şekilde. Bir de artık biz genç de değiliz galiba. Genç de değiliz. Yani hani gençlik zaten hani 12 Eylül darbesini artık hani o dönemin meraklı olan, meraklı olanlar okuyarak çok sıkı bir şekilde öğrenecekler. Hani nereden okuyarak öğrenecekler? Yakalandık. Yakaladık. Nereden ya? Okuyarak öğrenecekler? İşte bugünkü gazetelerde bir Ece Temel Kur'an'ın güzel bir yazısı var. Onu da evet. Çok hızlı okuyamadım. Yayından sonra tekrar okuyacağım. Bir de gidişata göre yani 28 yıldır hiçbir tarafına dokunulmadığı için Ali'nin de belki sağdan soldan okuyarak öğrenecek gibi bir şey. Biz niye böyle olduk diye. Biz gece Ankara Radyosu'nun önünde ilk buluşmayı saat 4'te buluşuldu çünkü sevgili dinleyiciler. Ankara Radyo Evi önünde darbecilere karşı demokrasi nöbeti tutulmuş. Bunun adı tam buymuş. Onu gördük. Bir şahit olduk. Bugün saat 14'te Sığ Yemeği'nde bir miting var. 19'daysa Yüksel Caddesi'nde bir şenlik olacakmış. Gazete haberlerine geçmeden önce şunları bir duyuralım. Duyurmuş olalım diyelim. Ondan sonra ve siyasete veda eden bir isim diyerek ilk gazete haberimizi verelim. Kimdir bu ben kimim köşesinde bakalım kim var bugün. Ben şimdi ipuçlarıyla şey yapmaya çalışacağım. Buyurun. Bulmaya çalışacağım. Buyurun. Sizin yani öyle bir şey subjektif bir özelliğini vereyim mi? Hani sevdiğiniz, sevmediğiniz, hoşlanmadığınız, yavan bulduğunuz. Sevdiğim politikacı diye şöyle bir düşünüyorum. Aa, niye var? Kendimi yakın hissettiğim. Kendini yakın hissetmene gerek yok. Yakın sevdiğim. Ne? Yani bu isim üzerinde konuştuk biz. Mutfakta konuştuk. Konuştuk zamanında. Gerçi çoğu isim üzerinde konuşuyoruz. Yayında da. Konuştuk. Yayında da konuştuk evet. Kendi kararıyla mı şey oluyor yoksa artık böyle bazı şeyler ayyuka çıktı diye mecburen de. Vallahi kendi bak şöyle tırnak içindeki şey şu. Bu kararımı daha önce de Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda gündeme getirmiştim. Dediğine göre kendi kararı olarak lanse ediyor. Ama bana sorarsan zaten ayyuka çıkmıştı. Yani bana sorarsan. Kim olabilir? Aktif siyasete veda ediyorum arkadaşlar. Popüler bir sima mı? Yani son zamanlarda mı popüler olmuş yoksa... Son seçimlerden önce... Çok popüler oldu. Yani 22 Temmuz seçimlerinden önce çok popüler oldu. Çok konuşuldu. Ama sonra birden bıçak gibi kesildi. Daha seçimler olmadan üstelik. Allah Allah. Hiç şey olmadı. Yani ya. Böyle liderleri düşün ya. Böyle hani öyle ne bileyim grup başkan vekili falan gibi böyle. Şimdi bizi dinleyen grup başkan vekilleri de ne olur yanlış anlamasın beni. Hani onları da tanıyoruz biliyoruz. Ama hani öyle değil. Parti lideri. Bir ara hakikaten böyle bir coştu diyorsun yani. Tabii canım. Tahmin yap canım Allah Allah. Zaten kaç tane parti var? Kimseyi de incitmek istemiyorum. Bir pırlanta gibi politikacılarınızı yani kalbine kırma. Aa bir şimdi şey diye duyarlar. Aa aşk olsun çocuk beni istifaya mı uygun görmüşler dedirtmek de istemiyorum da. Bak bundan sonra siyasal eksikliğini düşünce... nerede hissedeceğiz yani? Hangi alanda? Bir düşüneyim bir dakika. Onu ben biraz erkek düşüneyim de yarın cevap vereyim sana. Erkek evet. Siyasal düşüncenin evrimi ve gelişmesi konularındaki konferanslara katılacağım bundan sonra demiş. Konferans seviyor. Partiyi birilerine bırakmam gibi bir şey söz konusu değil demiş. Parti başkan lideri o zaman. Parti öyle lideri mi? Tabii canım. Ama yani genel yani başkan. Bırakmıyorum birisine bırakmıyorum da demiş. Partimin ekonomik sorunlarının çözümü için elinden geleni yaptım demiş. Partisi demek ki sıkıntıda. Sıkıntı da çünkü şey oldu. Yani seçimlerde hiç başarılı olamadı. Beklenti yüksek miydi? Yani bir noktaya kadar beklenti vardı bir kısımda. Yani bazı insanlarda diyeyim. Onu... Erkan Mumcu. Bravosunuz. Çok bravosunuz. Teşekkür ediyoruz. Birde bir. Şunu niye söyledim bilmiyorum ama tebrik ederim. Sabah zaten etmediğin laf kaldı. Şekil 1A. Şekil 1A demedim. Bak demediğim şeyleri demiş, kabul ediyorum. Demiş gibi göstertme. Az sonra. Göstermeyeceksin. Sana bir hafta veriyorum. Ha bu hafta acaba söyleyecek mi Başbakan Erdoğan bir şey? Söyleyecek. Ya? Bu hafta sonu söyleyecek mi? Şişko diyeceğim. Tutun hakkında bundan korkuluyorum. Ne söyleyecek acaba ya? Çünkü konu saptı ya. Bir içki konuşulmaya başlandı, bir şey oldu falan filan. Ben öyle duydum yani yakın kaynaklardan. Çok merak ediyorum. Evet. Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici maalesef. Deniz Seki'ye mi şişko diyecekti acaba? Şu yakın kaynağı bir daha arayayım. Kim? Başbakan. Dur sen çok. Üstü şenlendiricinin bir lafına çok bozulmuş Deniz Seki. Her şeyine hastayım bir lafına bozuldu demiş. Ve evi terk etmiş. İki gündür de sokaklarda geziyormuş. Hangi maalesef. Evi terk etti? Ben kaç evi var şeyin? Ne derler? Hüsnü Şenlendirici'nin. Ne bileyim herhalde iki ev var abi. Bilmiyorum. Ne bileyim ev kimin üstüne? Yani otelde kaldığına göre ev Deniz Seki'nin üstüne değil herhalde. Ne oteli ne diyorsun? Otelde kalıyormuş şu anda abi. Bir otel diyorsun bir ev diyorsun. Ben abi, bir nazire diyorsun. Hayır. Evde kalıyormuş. Beraber kalmıyor muydu bunlar? Beraber kalıyorlardı ya. Annelerinden izin almışlar. Dersler yetişmemiş. Bir laf etmiş üstü şenlendirici. Çok bozulmuş. İki gün önce çantasını toplamış. Otele gitmiş. Sofa otele. Nişantaşı'ndaki sofa otele gitmiş. İki gündür orada sofa otele gideceğim demiş ben. Bize karşı saygısızlık yapılıyor. Yeter artık demiş Deniz Seki. Hüsnü mü yapıyor? Kim yapıyor? Hüsnü yani? Yapıyor da işte direkt söyleyemiyor anladığım kadarıyla. Yalnız beni şu dakikaya kadar hiç ilgilendirmeyen bir olaydı bu. Nazire şenlendirici tabii ki ister istemez dahil olunca biraz ilgimi çekti. Sonra yani Hüsnü şenlendirici ile Deniz Seki arasındaki olaylar hiç ilgimi çekmiyordu. Bu arada dün bir liste yayınlanmış. Hı. Televizyonda görmekten bıktığınız insanlar diye. En başta Seda Sayan var. Hüsnü Şenlendirici de listede. Çok dikkatli bakmadım ama Deniz Seki de büyük ihtimalle o listede vardır yani. Senin var mı öyle bir listen? Bir numarada kim olur mesela? Televizyonda görmek istemediğim insanlar mı? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ben de Pınar Kür olur. Bir numarada. Başlıyorlar yakında. Maalesef. Öğrendim onu. Ama yani o şeyden. Ondan sonra bir de Pelin Batu. Pelin Batu. Pelin Batu. Böyle konuşuyor ya. Ne diyorsun? Her türlü konuyu şöyle diye konuştuğu zaman yani insan biraz düşünüyor. Düşünmemizi istediği şeyleri düşünmüyoruz belki ama düşünüyorsun yani. Niye böyle oldu bu kızın ağzı niye çemçük falan diye konuşuyorsun. Valla işte o listeyi bana sorsa P harfinden bu iki sanatçımız var derim ben. Ben o kadar koptum ki televizyondan. Sadece böyle yani televizyonun esas ruhunu veren programcılık ya. Hı-hı. Konuşma, magazin falan filan. Onların hepsinden koptum. Sırf dizi seyrettiğimden kimseden de bıkmadım yani. Seda Sayan'ı da görmüyorum. Öbürünü de görmüyorum. Kimseden bıkacak halim yok yani. Seda Sayan'ı zaten görmüyorduk canım da. Akşam falan da mı? Hep dizi mi? Hep ıhlamurlar altında da mı seyrediyorsun? Ihlamurlar derken? Ihlamurlar altında. Asi. Bunlar hep dizilerimiz. Asi. Ay, böyle bir laf, böyle bir huzursuzluk var. Bu arada Gülben Ergen'le kocası Gilde acaba boşanıyor mu diye haberler var. Ama o daha yargıya intikal etmediğinden onu konuşmuyoruz. Şimdi iddianameyi bekliyoruz açıklamasın diye. Avustralya çalkalanıyor. Ya bu şey Deniz Feneri davasında Alman mahkemesi nasıl şaşırdı? Ne iddianameniz size ne lan falan diyor. Aa biz olur mu? Biz hastasıyız ya. İddianame hastasıyız. Biz kaç diyeceğim. Sayfa kaç sayfa demişler iddianame için. İşte 30-40. Oo, 30-40. Ulan ne iddianamesi diye şey olmuştur yani. Mahkemesi de mahcup. Yazın bir şeyler ya falan. Google bir şey yapın demişler. O iddianameye bakacağız. İlerleyen dakikalarda Almanya'daki o davaya da bakacağız. Avustralyalı bakan Matt Brown'u biliyorsun. Ben sana hepsini göndermiştim Avustralya'yla ilgili. Bütün kabine vardı da işte. Ben o sırada iddianameye dalmıştım onu okuyamadım. Şimdi yemin etmiş ondan sonra bakanlık görevine başlamış ve parlamento tamam. Binasındaki ofisine taşınmış. Buraya kadar bir problem yok. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Avusturya mı Avustralya mı? Avustralya. Benim için ne fark ediyor? Şimdi birazdan ortaya çıkacak. Benim için çok fark ediyor. Şimdi yalnız gerçekten haklı bunu söylerken. Tabii canım. Yeni görevi şerefine bir parti... Fahir Öğüncü bulmuş karşısında. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Yeni görevi şerefine bir parti veren polis teşkilatından sorumlu bakan içkiyi fazla kaçırınca müzik eşliğinde iç çamaşırıyla kalmış ve dans etmeye başlamış iç çamaşırıyla. Böyle bir görüntü var benim gözümün önünde. Erkek bir kadın mı bakan? Erkek canım. Kadın olsa yapamayayım erkek bir adam. Olayın ortaya çıkmasıyla nasıl ortaya çıkıyorsa herhalde bir gün sonra falan ortaya çıktı. Ya büyük ihtimalle hani parti erkek ağırlıklı bir partiydi. orada bir coştu yani. Nasıl olsa erkekler arasındayız, aramızdan laf çıkmaz falan diye düşündü. Bir de şey mi dedi acaba, polis teşkilatından geldiyse bakan oldu bu da iyice havalandı falan demesinler. Ben hala sizdenim çocuklar demek için mi abarttı? Ne yok oldu canım acaba? Tamamen coşkudan, ben sana alkolün verdiği cesaret mi? Tabii canım, tamamen coşkudan. Bence yani gerçi coşkuyla beraber dona kadar kalır mı insan onu da bilmiyorum ama. Coşkuya göre değişim. Ondan sonra olay ortaya çıkınca tabii özür dilemiş. Kabineye gitmiş. Kabineden. Fotoğrafları çıkmış abi, şimdi burada yok. Bence partidekilerden özür dilesin. Ya sen orada bir arkadaşlarınla bir araya gelmişsin. İki kadeh bir şey içeceksin. Bakan geliyor donla. Sen ne yapacaksın? Donlu bakan karşısında ne yapabilirsin yani? Aa beyler çıkar, siz de çıkarın. Bakın koskoca bakan donla falan dediklerinde mecbur çıkaracaksın. Ben bir donlu bakan hayal ediyorum. Ben bir Kürşat Düzmen'i gördüm. O da don değildi yani. Mayo. Güzel da efendi gibi mayosuyla. Onda da hiç yadırgamadım yani. O da yani spor yaparken diye oynayan bakan bugüne kadar görmedik ve görmeyelim yani. Yüzdükten sonraydı tabii Kürşat Düzmen'de. Yani gayet makul bir sebebi vardı. Ben daha oynayan bakan da görmedim. Neşeyle oynayan. Oynayan bakan vardı ya. Oynayan bakan. Şey İsmail Cem rahmetli. Nasıl oynadı yani? Şöyle Yorgo Papandreou ile oynamadı mı karşılıklı? Oynadı doğru. Dışişleri Bakanı'ydı o zaman. Doğru değil doğru mi? Oynadı. Öyle. Gerçi yani o Sirtaki ve Harmandalı karışımı bir şeydi. O da dans değil. Yani bir İzmirli olarak bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Sen oyna o zaman. Yani onu güzel oynayan, hakikaten güzel oynuyor ama dansla karşılaştıramazsın onu. O çeşitli böyle pozlar verme üstüne bir şey. Çok estetik, çok havalı bir dans ama dansın... Sen daha modern bir şeyler mi istiyorsun? Abi bu zaten yeterince modern yani. Minimalist. Yok, modern dans olarak mı? Böyle yani? Şey falan. Hafif hafif hareketler. Karşılıklı gerinme üstüne bir şey. Halk oyunu diyebiliriz ona. O dans sayılmaz. Benim dediğim dans... Sen coşkulu falan böyle masa yani, üstüne çıkmalı bir oyun. Ne bileyim hani sünnetler oldu, düğünler oldu falan. Orada bir... Oynanmamıştır herhalde. Oynandı mı acaba? Abi şöyle de bir şey var. Şimdi oynayacak. Hani eminim ki basın yokken oynanmıştır tabii canım. Oynanmaz mı hakikaten? Bir sürü düğün oldu ya her şeyden önce ya de. Ya ben oynanabileceğini düşünmüyorum. Yani bir başbakanın oynadığını düşün. Ne kadar samimi bir ortam olursa olsun orada bin türlü insan var ya. Sen başbakanın çekin. Ya şimdi başbakanın elini sıkmak için, elini öpmek için kuyruğa giren adamlar. Başbakanla karşılıklı göbek atmak için kim bilir neler yaparlar. Yani birbirlerini ezerler, izdiham olur. O yüzden büyük ihtimalle yani devlet büyükleri bu tip şeylerde uzaktan böyle gençleri izliyorlardır falan filan. Abi belki oturdukları ya. Yerden hafif bir alkış yapıyorlardır gibi geliyor bana. Hiç mi sevdiği müziği duyunca, sevdiği şarkıyı, türküyü duyunca oynama ihtiyacı gelmiyordur? Geliyordur abi, kesin geliyordur ve oynuyordur da eğer uygun ortam varsa. Yani önemli olan orada şey olmaması. Uygun ortam pek olmuyordur gibi geliyor bana. İşte nasıl? Uygun ortam fotoğraf makinesinin olması, kameranın olması falan filan. Çevredeki insanlardan çekinmiyordur yani. Büyüme hızı durmuş. Şimdi oynanacak mı bakanlar kurulu toplantısından sonra? Kaset kim getir, teyp kim getir? Bende ikili teyp var sayın başbakanım diye koyup oynayacak bir durum yok yani. Niye oynanır? Yüzler asık. İş ayrı, oyun ayrı. Dans ayrı. Ayrıca bütçe fazlası verdik biliyorsun. Bana oynanır. Bütçe fazlası. O yüzden oynanır yani. Yani o yüzden şey oynanıyordur da bize yansımıyordur. Yani bir şarkı söyleniyor mesela. Başbakanın biliyorsun söylediği şarkı neydi? Beraber yürüdük biz yollarda. Her seferinde bekleniyor o şarkının söylemesi. O da danslık şarkı diye dikkat edersen. Dans için demiyorum. Yani o da hani bir şov olduğu için. Yani... Görebileceğimiz en büyük sanat aktivitesi o. Zamanında bir de Turgut Özal'ın Saman bir şarkısın diye öyle bir şey de vardı. Erol Evgin'le. İyi yani... Erol Evgin de söylemiş. Erol büyük burç olsaydı hayır öyle söylenmez diye bağıracaktı yani. Hayır, öyle bir şey. O yüzden beklentileri de düşürmek için herkesin gözünün önünde anladığım kadarıyla oynanmıyor. Al işte bak oynayan adamı. Oynayan adamın bakan, halin nice olur. Maalesef kabineyi ikna edememiş ve istifasını vermiş Avustralyalı bakan. Neye ikna edememiş? Ben bir daha yapmam. Yok sen yaparsan meraklısın donla. Herhalde öyle demişler ya. 3 gün oturabilmiş maalesef. 3 gün oturabilmiş, gerisinde hep oynamış ayaktaymış. O kadar çok oynamış ki. Yani biraz da siyaseti takip etmiş bir adam yani şu an dinleyicilerimiz arasında varsa bir bakan insanın bakanlığa yükselmesi o siyaset yolculuğunda ne kadar zor bir şeydir yani. Onu uğraş bilmem ne yap, parti içinde çalışmalar yap, halkın gözünde muteber bir insan haline sordun gel. Abi. Sonra iki kadeh ne içiyorlar Avustralyalılar bilmiyorum ama donla kalıp zirvedeyken artık tamam ben siyasi kariyerimin zirvesinde çıktım dediği anda donla. Zirvenin tepesinde donla. Konan gibi. Soralım. Hakikaten bizi dinleyen vardır. Siyasete yakın isimler, siyasetin içinde isimler. Varsa isim de istemiyoruz. Hani öyle yarın bir gün tekrar bu açıklamayı yapmışsınız böyle böyle doğru mu falan filan diye. Hiçbir şey sormayacağız. Bir daha başka bir şey sormayacağız. Şunu bir anlatın bize. Sevgili dinleyicilerimizden rica edelim varsa. Bu arada biz haberlerimizden... Neyi anlatsınlar? Nasıl bakan olunuyor? Yani siyasete girdikten sonra neye göre bakan olunuyor? Oynamasına göre mi bakan oluyor? Ne göre? Belki oynamasına göre olabilir. Ya da oynamamasına göre mi bakan oluyor? Yani güzel oynayan erkekte ben bayılırım. Güzel oynayan mesela bak şu Ankara havasını güzel oynayan adam hakikaten böyle mest ettirir yani. Oturursun seyreder. Çünkü çok erkeksi bir dans Ankara havası. O oturmalar kalkmalar öyle şey de o roman. Ege Efe gibi bir şey mi diyorsun? O zaten çok havalı bir şey. Yine ben altını çizerek söyleyeyim. Çok dans olarak görmüyorum onu çok ağır olduğunda. Romanı güzel oynayan erkek güzel oynayan. Yani çok daha böyle omuz ve kollarda gerçekleşen bir dansı var onun. Hani göbek atma dışında. Onu da çok güzel oynuyorlar. Çirkin oynayan da kadın gibi oynayan erkek de işte bakanlıktan şey diye çok güzel bir manşet buldum ben. Avustralya'da bildiğin gazeteci var mı? Avustralya'da bildiğim gazeteci Kylie yok. Bakan düşüren dans diye veya bakan düşüren şarkı diye. Çok güzelmiş. Bu şarkı yüzünden düştü falan bakanlığı. Ne? Daha doğrusu pantolonu düştü bakanlıkta arkasından geldi falan diye. Neyse artık o şarkı. Jason o şarkı. Donovan mıdır? AC/DC midir? Tekno müzik yazıyordu. Tekno müzikle donla kalınır mı ya? Oyun havası olsa gene anlayacağını da donla... Ne bilsin abi Avustralya'da olsun şeyi. O zaman kesin oyun havasını. Bunu up vermişler herhalde. Bakanlığın dışında köfte ekmek satıyorlarmış. İçine esrar maddesi koyuyorlarmış. Başka bir açıklaması yok. Rezalet. O zaman Oktay'cığım ben seni bir uğurlayayım. Ebediyete. Sonra da reklamlardan sonra bakalım var mı bir nekromansi durumları. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Havadın komşular, modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar Oktay Bey. O zaman biraz da diplomasi. Tabii doğru. Diplomasi derken yani diplomasi magazini diyebiliriz. Fark etmez. Teşekkür ederim. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy. Evet. Onun oğlu evlenmiş. Yine bir düğünü daha kaçırdık. Hadi hakikaten ya. Hakikaten bir... Oynamış mıdır mesela? Daha doğrusu o düğünlerde tabii dans ediliyor canım. Bir filmlerden bildiğimiz kadarıyla. Oyun havası yok ama. Oyun havası yok canım. Şansonlar eşliğinde danslar, en son danslar yapılmıştır. Valla 22 yaşında hakikaten güzel bir evlilik yapmış kendisi. Biraz erken değil Sarkozy. Biraz, Sarkozy için. Biraz erken anladım kadını. Zaten sadece siyaset dünyasından bir iki kişi çağrılmış düğüne. Yaman ol diyorlar demiş Sarkozy. Ben biliyorum bizi bakanlar kurulunda. Düğün davetiyeleri cep telefonu mesajıyla yollanmış. Ucuza mı getirmişler biraz ya? Nafaka mı vermiyor? Karısına. Bilmiyorum ki. 18-20'de kıyılmış çiftin nikah. Her şey biraz baştan sağlam olmuş galiba ya. Acaba şeyin mi? Carla Bruni'nin mi parmağı var? Boş ver. Carla Bruni'ye de büyük düğün yapmadı ya. Doğru. Şimdi bozulur diye o gelini de öyle bir şey olmasın diye. Bu arada çocukluk aşkıymış Jean Sarkozy'nin. Yani, çocukluk aşkı dediği 22 yaşında adam daha ne çocukluk aşkı olacak ya. İlkokul arkadaşıymış. Romantik Fransız. Liseden çok özür dilerim. Lise yıllarından beri. Hakikaten dediğin gibi 3-4 senedir beraberler. Liseyi yeni bitirdik. Hemen mezun olur olmaz nikah basalım dedik. Mutluluklar diliyoruz gençlikte. Diplomasi neredeydi bunu anlayamadık. Yani işte Fransa Mıransa deyince, Sarkozy Markozy deyince diplomasi. Doğru. Bir de birkaç siyasetçi gelmiş ya. Oradan işte magazinde sanki tutturuyoruz gibi. Şimdi Berlusconi'nin düğünü olsaydı, oğlunun düğünü olsaydı böyle mi olurdu? Kuru kuru iki tane çay da kuru pasta vermişler misafirlerine de dayak yer gibi yollamışlar sonra. Tabii canım. Berlusconi bir düğünü olmuş muydu ya? Yoksa olmuş Berlusconi mi gelmişti Tayyip Erdoğan'a? Gelmişti. Tayyip Erdoğan da gitmişti galiba Berlusconi'nin düğününe. Düğün müydü o gitti? Yoksa böyle söz gibi bir şey. Yani böyle tatil gibi bir şey. Aile içinde bir şeydi. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Aile içinde etmiş. Şimdi Fatih Terim'den bazı haberler var Fatih Terim'le ilgili. Yani ben o konuya da bir şeyim yani bir küfürleşmeler olmuş galiba. Ben tam bilmiyorum onu maç sırasında mı oldu maçtan sonra mı oldu televizyonda mı yaşandı şeyler ama hani bana futbol bilmiyorsun diye şey yapıyorsunuz ya. Hı. Yani şimdi bu mu bu futbol mu bunu da anlamadım yani. Vallahi bugün herkes zaten yani 12 Eylül yazıları beklerken bugün öfke kontrolü üzerine yazmış bugün. Öfke kontrolü. Neredeyse herkes. Çok yazı gördüm öfke kontrolüyle ilgili. Üst üste geldi. İşte bu şey Cem Uzan'ın olayı. Ondan sonra Fatih Terim'in bu olayı falan. İnsanlar niye birine sinirlenince bir başka odaya gidip arkasından gerizekalı diyerek rahatlamıyorlar da birbirlerinin yüzüne bağırıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Benim mesela öfke kontrolüm bu. Ne yapıyorsun? Deyip bir yere gidip gerizekalı deyip dönüyorum. Tekrar o kişiyle mi? Yani dönmem gerekiyorsa. Yoksa başka yere gidiyorum. Güzel. Mesela güzel bir öfke kontrolü modeli olabilir. Bundan binlerce dolar kazansın. Yan oda taktiği. Gidiyorsunuz hemen. Gerizekalı veya kendiniz seçeceğiniz bir şey söyleyip. Böyle bir şey. İşte yapılmıyor abi. Yan oda diye bir şey yok ki. Şimdi Fatih Terim maç sırasında. Maç sırasında olmuş zaten. Soyunma odasına gider. Belçika takımının teknik direktörüyle top atmış sahaya. Belçika takımı o da bir yavanlık direktörü. Ya ikinci topu atmış falan. Anlamadım ben onun ne olduğunu. İşgüzarlık olsun diye şaka olsun diye mi yapmış? Şaka olsun diye yapmış. Ha? Bu çünkü sahalarda en çok gülünen esprilerden biri. Bir teknik direktörün ikinci hatta bazen üçüncü top atılıyor. Nasıl o zaman maç falan tatil ediliyor. Öyle bir durum yok canım ne şakası. Yani bu futbolun böyle bir şey olmaması lazım gibi geliyor. Yani neden hep futbolda bu karşımıza çıkıyor? Gerçi olimpiyatlarda da bir tane tekvandocu mu ne hakeme tekme atmıştı o da pis bir olaydı da. Ben mesela bu öteki tiyatronun oraya gittiğinde bir park yeri var Ankara Gücü'nün. Orada bir halı saha gibi bir şey var ama bayağı güzel yani. Halı değil de böyle suni için mi öyle garip bir şey. Orada yaz zamanı çocuklar şey yapıyorlar. Futbol kampı. Futbol kampı vardı. Hı-hı. Hakikaten böyle bir başlarında bir canavar gibi hoca. Ben de işte tam onların önünde park ediyordum. Çocuklar bir de böyle bir formalar falan. İyice havaya girmiş çocuklar. Canla başla çalışıyorlardı falan. Şimdi bu adamlar böyle futbolu öğreniyorlar bu hevesle. Ondan sonra da küfürleşmeye başlıyorlar gibi bir durum oluyor bir yaştan sonra. Çok acı. Maalesef öyle ama. İşte zaten herkes eleştiriyor bunu canım. Herkes hiç kimse aman ne güzel yaptı çok güzel yaptı diye. Yani ne Belçika teknik adamı hak veren var ne Fatih Terim'e hak veren var. Hatta sözleşme yenilemeyecek galiba federasyon diye de haberler de var yani. O noktaya geldi Fatih Terim'le. Hani sırf bu sebeplerden dolayı diye. Böyle alt alta sıralanmış. Yani bir yandan bu böyle ama bir yandan da Osman Tamburacı var ya. Bu spor evet. Yazarı sabahta konuştuğumuz bıyıklı. Bir dava açmış Fatih Terim'e. Çünkü Fatih Terim'i dava edeceğini söylemiş daha doğrusu. Fatih Terim telefon açmış. Osman Tamburcu'ya ve bir takım sözler sarf etmiş. Bıyıklarıyla kırıcı ilgili sözler. Ha? Kırıcı sözler. Yani kırıcı, bazıları kırıcı, bazıları açıklayıcı. Bazıları yani tam da söylememiş konuşmasında. Kötü sözleri lütfen yayına taşımayalım. Yani zaten tahminini soracağım. Yani bıyığı hakkında ne demiş olabilir? Yani şöyle başlıyor. Bıyığın hiç yakışmıyor mu? Hiç de zannettiğin gibi yakışmıyor mu demiş. Yok. Yani biraz bağırarak söylediğini düşün sen bunu. Yani Fatih Terim'in bağırarak söylediğini düşün Osman Tamburcu'ya. Bu yani hiç yakışmıyor gibi. Yani öyle bağırarak değil de bir duyguyla yüklü bir bağırtı. Yani mesela... Bu yani hiç yakışmıyor. Sesini yetiştiremiyor gibi değil de. Yani böyle hani mesela ulanlı falan bir şey bir cümleye başladığını düşün. Ulan bu yani hiç yakışmıyor. Benim hayatta bildiğim en ağır küfür bu. Öyle değil. Yakışıyor yakışmıyor gibi bir şey değil. Yani bir yani böyle bir istek gibi bir şey. Hani yani istek de değil de tam. Lütfen bıyığını keser misin? Ulan bıyığını keser misin? Ulanla başlıyor. Keser misin? Yani bir soru değil. Yani böyle bir nasıl bitiyor? Yani tehdit böyle bir, mi? Tehdit de değil. Yani bir kanıya varıyorsun o cümlenin sonunda. Ha, demek ki Fatih Terim Osman Tamburacı'nı diye. O zaman böyle dön mi? Dolaş aynı yere geliyoruz. Ulan bu yayın hiç yakışmıyor. Değil. Maalesef. Ya ben de tam anlayamadım çünkü nokta sen nokta cümleyi, evet, nokta tamam. Nokta yazılmış. Ulan ben senin bıyığını diye nokta nokta devam etmiş. Fazit diye nokta nokta. İşte ne bileyim böyle. Keserim demiştir. Herhalde öyle demiş. Söyleyince yakışmıyor. Böyle herhalde o nokta nokta şöyle. Ulan ben senin bıyığını keserim çünkü hiç yakışmıyor. Gibi bir laf mı? Bozulur insan buna. Vallahi bozulmuş Osman tam burada zaten. Yani sen bana böyle bir şey söylesen. Saçma olur bıyığın yok diye. Yani yok diye. Ama bıyıklı bir insan. Yani bir de Osman Tamburacı gördüğüm kadarıyla bıyığına da özenen bir adam. Tabii canım. En özendiği şey bence de o. Hakikaten ekranlarda. İmparator'un gerilimi maç gecesine de yansıdı diye haberler var. Bu gerilimi. Çünkü bu maçtan önce olmuş. Maalesef yüz kızartan olaylar diye. Vallahi tartışılacak bu Fatih Terim'in şeyi. Bir basın toplantısı bekliyorum ben Fatih Terim'den. Bu arada tambura eski tip makineli tüfeklere verilen isim mi? Ya bilmiyorum. Bir tane tamburalı paşa falan diye. Ha evet, evet evet evet değil evet mi? Doğru. Bu şey hani önü yuvarlak olan 2. Dünya Savaşı şeylerinin adı mı acaba? Çok havalı bir şeymiş. Soyad olarak. Soyad olarak da çok havalı. Tamburacı. Ya. Öyle bir şey. Ondan sonra başka ne vardı? Başka ne vardı? Bu şeyler vardı. Bakayım başka ne vardı? Kafam karıştı dur. Ay çocuğun kafası karıştı. Ve yalancı durumuna düştü evet. Ya onu kullanmayalım lütfen. Şimdi Erdoğan'a, Başbakan Erdoğan'a bir hediye gelmiş dün yine. Antika telefon. Antika telefon dediğin 2 sene öncesinin cep telefonudur büyük ihtimalle. Onlar hemen antika oluyorlar dana kadardı. Yok canım bayağı böyle bir cam şeyin içinde. Böyle çevirmeli, kaldırmalı, konuşmalı, böyle ahizeli falan bir telefon. Ev telefonu. Böyle bir antika telefon gelmiş. Ama biriyle göndermiş. Neyin? Sony Ericsson CEO'su göndermiş. Herhalde pahalı bir şey. Pahalı bir şey. Pahalı bir şey herhalde. Böyle bir şey gelmiş. Bunu da kayıtlarımıza girelim. Yarın öbür gün bu telefon ne oldu? Şey zamanında soracağız. Ben korkuyorum. Yarın öbür gün Ali'nin mesela bir yerde kalsa, beni araması gerekse, o evde tuşlu telefon yoksa. Bilmez diye mi diyorsun? Bilmez diye. Bir de hala bizim dilimizde şu telefonu çevir diye bir laf var. Ama bugün telefonlarında çevirmeye ara. Yani ara değil, tuşlama var. Bir şey çevrilmiyor yani. Çevirdin mi numarayı diyorsun. Orada çevirme hareketi yok. Aranma sırasında. Doğru söylüyorsun. Çevir kelimesini yanlış anlayacak diye mi endişeleniyorsun? Evet yani sen? Ne yapacak? Çevir falan, telefonu çevir falan diyecekler. Veya böyle bakacak orada rakamlara, deliklere parmağını sokacak. Aa, ses gelmiyor, telefon kesik diye. Onları bir öğretmek lazım. Nerede bulacağız o telefondan eğitim vereceğiz? Abi onu telefondan en güzelini şey yapacaksın. Oyuncakları var onların. Çevirmeyi telefon. Kalmadı. Artık telefon oyuncakları da hep şey. Cep telefonu oyuncakları var. Annelerin babaların cep telefonlarını çocuklar çok seviyor diye. Hadi canım. Tabii canım, başka oyuncak kalmadı yani. Ve hepsinde şu şarkı var. Yiki yavri devri yani. Abi yani. O yiki vardı yani. Bunlar için oyuncaklar olduğunda. Aynı yaptı ya. Bunu cep telefonları da bu şarkıyı söylüyor. Balıklar da bu şarkıyı söylüyor. Işıklı, müzikli, her şeyde bu şu şarkı. İki iki mani yani yavri yavri o. Demek kalmadı ha o telefonlardan. Maalesef. Vallahi üzüldüm şimdi bak ha. Hiç çevirmeye telefonsuz şey olur mu ya? Nasıl yetişecek o çocuk? O zaman bize gelecek abi. Bizde çevirmeye telefon var ya. Var mı? Var. Ben onu sana kurs için geleyim. Göstereceksin sen. Anlatacaksın. Sırf biz gelmeyin ya. Bir neslinin çocukları gelsin sizin evde. Sen bir kurs aç. Ha öyle bir şey olabilir belki. Ondan sonra demirci dershaneleri. Ottu makineyi kazandı böyle, orada çeviriyor. Ottu'yu arıyor kayıtlar ne zaman diye mesela. Aa, üniversite birincilerini yapıyorlar böyle. Çok güzel fikir. Çok havalı olur bence. Çok güzel ya, harika. Harika bir şey buldum, çok teşekkür ederim. Bekliyorum, en kısa zamanda bekliyorum. Bize gelin, buyurun gelin diyorum. Teşekkür ediyoruz kapınızı bize açtığınız için. Bitti mi? Daha ne olsun? Ha 9 yıl sonra geri gelen kedinin dramı var. Aman ne kediymiş. O zaman ben seni bir ebediyete uğurlayayım. Bence başka bir yere uğurla. Çünkü geçen sefer de ebediyete uğurlamıştın. Geri geldim. Hakikaten bir zombinin hatıra defteri. Matchbox 20. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Soğuksun. Biraz soğuğum çünkü bizi bir gerilim bekliyor önümüzdeki dakikalarda. Hadi ya. Evet. Kendi kafana göre bir şeyler yaşıyorsun, ondan sonra beni tamamen savunmasız bir şekilde dinleyicinin karşısında çırılçıplak bırakıyorsun. Adeta bir Avustralyalı bakan gibi. Şu anda çırılçıplak mısın? Ruhum. Ha. Ruhum çıplak. Şimdi bir kafamda bir şey planlamadım. Bütün günahlarımdan soyundum yani. Soyundum mu? Arınsaydın keşke. Sen altın mısın? Evet. Şimdi sana hazır mısın? Bir takım sorular soracağım. Tamam. Ve bu manşetleri tamamlamanı isteyeceğim. Süre var mı? Fonumuza bağlı. Var mı? Fonumuz, güzel fonumuz var mı? Fonumuz çok güzel. Hiç merak etme. Tamam. O zaman fonumuz başladığı zaman süren de başlamış olacak. Soruyla beraber süren başlayacak. İstersen bunu dinleyicilerin karşısında tartışma. İki kelimelik bir boşluk soracağım sana. Tamam. Nokta nokta nokta nokta nokta e-postayla beni korkutuyor. Çok güzel ya fon. Nokta nokta nokta. Evet. Nokta nokta nokta nokta e-postayla beni korkutuyor. Enlarge your e-postayla beni korkutuyor. Değil, değil. Dikkat etmişsen süren azalıyor. Fon müziğinden dikkat edebilirsin. Bilemedim. İpucu veriyorum. Ver. Nokta nokta ikincisini söylüyorum. Kocam e-postayla beni korkutuyor. Manyak kocam. Değil. Sevimsiz kocam. Hayır. Hayırsız kocam. Hayır. Uğursuz kocam. Hayır. Nursuz kocam. Süren bitti. Ölen kocam olacaktı. Ben biliyor musun haberi? Nasıl ölen kocası ya? Aa, işte ben böyle manşet veririm. Manşet ortaya çıktığı an merak oluşur. Google'ın hizmeti mi bu? Öldükten sonra postalara devam. Hayır ya. Adamın biri. Yani şimdi tabii insanlar öldükten sonra başka başka şeylerin hayalini kurarken e-posta. Valla bir adamcağız. Ya bir insan şimdi bu herhalde şey değil değil mi? Mistik bir olaydan bahsetmiyoruz. Yok sonra. Canım değil. Tamamen şey. Entrika. Dolu bir ilişkiler yumağı. Yani korkmuş mu kadın bundan gerçekten? Çok korkmuş ya. Ya nasıl korkarsın ya? Bir hayaletin elektronik posta kullandığı nerede görülmüş? İşte nerede görülmüş? Mektup yazdığı yani yok zaten... ki yani. Hayaletin yazdığı mektup şimdi... diye bir şey yokken niye teknolojide şey yapsın? Niye aramıyor o zaman? Şimdi bu tür olaylar başına gelmediği zaman, hani benim de başına gelmedi ama hanımefendiyi birazcık anlamak için bunu yorumluyorum. Yani bu tür olaylar başına gelmediği zaman nerede görülmüş ve kimde görülmüş gibi iki kavramla bunu çok güzel sıyrılabilirsin bu konularda. Ama yani hani zaten o yüzden korkutuyor ya. Nerede görülmüş, kimde görülmüş? Görülmediği için zaten korkutuyor bu kadıncağızı. Yani koca söylüyor. Görülmüş sonra... şeyler beni daha çok korkutur. Mesela evde zincir sesleri duysam ve resim çerçeveleri çat çat diye düşse. Bundan korkarım ben. Bu çünkü filmlerde de görülmüş bir şey. Ama işte resim çerçeveleri daha önce senin evinde düşmüş olsa, mesela 8. kere düşüyor olsa, o zaman korkmaz. Çünkü zaten görülmüştür. Ama senin evinde görülmediği için korkuyorsun. Ben herhangi bir e-postadan ürkmem. Daha doğrusu ölülerin atı. Yaşayan pek çok insanın yazdıklarından ürkerim de. Ha bak, şu konuda haklısın. Şimdi vereceğim sana elektronik postada ne yazdığını. O zaman korkmayabilirsin. Şöyle yazmış. Bir gece gelip boğazını sıkacağım. Sen ürkülür. İşte ben daha de bunu okuduğum zaman ürkmem. Çok garip korku anlayışlarımız olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Peki sana bir soru. Sor yani, bakalım. İlk önce esas soruyu sormak istiyorum. Kim yazıyormuş bunları? Şimdi bunu ölen kocasının önceden ayarladığı bir arkadaşı. Yapma şunu. Sucunu yapma, tutamıyorum kendimi. Arkadaşı ne hayırlı bir arkadaşmış ya. Valla. Niye yapıyormuş bunu ölen koca? Varlığımı hissettir ona. Aramız adam bozuk. Yaşarken de hep öyleymiş. Yok, aramız bozuk diye... eşine e-posta mesajı göndermesini istemiş zamanında. Kendi internetten. Adıyla. Tabii tabii. Kendi adıyla, kendi e-mail adresiyle ve şifresini falan da vermiş. Sonra öldükten sonra da, ben öldükten sonra gönder demiş. Öldükten sonra da o hanımefendi eşine bu elektronik postaları görünce tabii biz altınlıyız olmuş. Altın derken? Ver ver ver ver ver. O zaman Oktay'cığım ben seni bir uğurlayayım ebediyete. Ama yine gelirim bak. Reklamlar hazırsa güzel bir şey konuşacağım sende. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu arada stüdyomuzda morg gibi soğuk. Nedir bunun şeyi onu da anlamadım. Ben soğuttum sabah. Efendim kulağımda konuşuyordun mu? Böyle bir radyocu olabilir mi ya? Böyle ben soğuttum diyorum abi tamam. Sen soğut. İyi yapmışsın. Yapmış mıyım? Gençliğimi buna borçluyum. Oktay. Dur bir dakika. Çok kritik bir soru soracağım. Sor. Buna yüreğinle cevap. Yani yüreğini masaya koyarak konuşmanı istiyorum. Ben zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun adına yürek derler. Yürek. Çok güzel. Bunu duymak beni son derece mutlu etti. O garip bir program dinliyoruz radyoda sabahları. Şu anda ilk defa dinleyen var mıdır acaba biz ya? Yoktur herhalde değil mi? Şu anda bizi ilk defa dinleyen birisi varsa şu anda yani radyoda bazen kanalların arasında dolaşıyorlar. Heh. Nerede güzel mesela şu anda adamın biri şeyi arıyor. Serdar Ortaç hayat beni neden yoruyorsun şöyle bir neşeleneyim trafikte diye. Ben söyleyeyim onu hiç aramasın. İşte onu yaparsan o adam kapatır. Tamam. O yüzden hazır yakalamışken. Heh. Biz çok komik adamlarız. Yeni dinleyici, sevgili yeni dinleyici. Çok komik ama ne espriler var bizde yani. Şimdi böyle söyleyince olmuyor da. Mesela demin dışarıda bir konuşmalarımızı duysaydınız. Geberirdiniz ya. Ya. Hakikaten yani. Bence şimdi burada yeni sevgili eski dinleyicilerimizin de yeri ayrı tabii de. Onlar siz bir durun. Yeni dinleyicimiz de bir ayrı yani. Hakikaten pırlanta gibi bir arkadaşımız. Arayabilir mi bizi? Telefon numaramızı bilmiyordur. 312 alan koduyla 210-30-30 yeni dinleyicimiz. Yeni dinleyicimiz bizi ararken ben sana kritik soruyu soruyorum. Bizi bir arayabilir misiniz yeni dinleyicimiz? İlk defa dinliyor olun veya yeni başlamış olun. Lütfen hadi. Sor abicim. Bir. Mefta olsan. Öldün. Evet. Dünyaya döndüğünde. Evet. Sevimli bir hayalet mi olurdun? Sevimsiz mi? Neden? Sevimsiz bir hayalet olurdum. Ve ne sevimsizlikler yapardım? Biraz ondan bahsetmeni istiyorum yani. Ne tip özellikler isterdim? Benden başka hayalet olacak mı çevremde? Yoksa Casper gibi mi takılacağım? Casper'ın da çevresinde başka hayalet var. Casper'ın da vardı gerçi doğru evet. Yani en görecek miyim onu? En güzel hayalet. Ondan zaten sevimli hayalet diyorlardı öbürleri. O kadar sevimsizdi ki. Bir kere şöyle söyleyeyim. Her zaman ama her zaman öfkemi kontrol altında tutan bir hayalet olurdu. Hiçbir zaman. Yani öldükten sonra da insan öfkesini kontrol altında tutar mı onu bilmiyorum ya. Ölmüşsün artık ne kaybedeceksin? Şey mi çarşafı mı kaybedeceksin ya? Niye hayalet öfkelenesin ki? Zaten. Niye öfkelenesin bir de öyle düşün. Gerçi hakikaten ya. Yani esas öfkeyi kontrol altında tutmaktan önce öfkeyi yaratacak bir şey olmayabilir. Ama şöyle düşünüyorum. Arkandan konuşuyorlar mesela. Veya yeterince ağlamıyorlar arkandan. Veya yalancı durumuna düşürmüş. Buna üzülür müsün mesela? İnsanlar arkandan yeterince ağlamadı diye. Hayır ağlamasın kimse. Hiç kimse ağlamasın. Ben biraz isterim. Bozulur musun sen ağlanması senin arkandan? Yani hemen de şey olursa bir bozulurum yani. Diyelim maç gününe denk gelmiş benim roketleme. Ondan sonra şey olmuş böyle. Birisi böyle evde hani şey olur ya. Hı. Yemekler falan filan yenirken. Birisi böyle var o adamlardan da. Gördüm ben yani. Televizyonu açıyor bir saygısı gereği sesini kısarak seyrediyor bir tarafta. Herkes orada rahmetli de şeyken falan. O adamı mesela hayalet olup bir şey bir pislik yapmak isterim. Fişi falan çekmek. Kanalı devamlı değiştirmek. Bence zaten var ya yani öldükten sonra eğer takip mesafesi teknolojisi varsa biraz karışık bir cümle kurdum ama. Metafizik konusunda çok hakim değilim ama öyle bir şey duymuştum. Yani takip mesafesi varsa güzel oldu. Muhakkak bozulacak bir şeyler bulursun abi. Yani mesela senin için çok da önemli olmayan birinin ağlamasına bile senin arkandan bozulabilirsin. Veya işte ne artistlik yapıyor diye mi? Evet. Çok değer verdiğin birinin belki ağlamıştır da sen onu ağlamıyorken görmüşsündür. O an bozulur. Çünkü zaten takip mesafesi diye bir şey var aranda onlarla. Yani anladın mı? takip derken ben onu tamam. Yani sen onu takip iş takibimi yapıyorsun. Hayır, tek taraflı. Tek taraflı bir takibiyet var ya orada. Takibiyet sen onları mı görüyorsun da onlar seni göremiyor. Ha, evet tamam. İşte onu kastediyorum. Yani bir de öyle fişi falan çekemeyeceksin abi. Öyle bir fiş çekme falan yok. Ne pislik yapabilirsin o zaman onu soruyorum. İçinden mi geçeceksin? İçinden geçince bir huzursuz olunur onu biliyorum ben. Olunur. Büyük ihtimalle yani. Benim içimden şimdi hayalet geçse. Ama şöyle söyleyeyim. İçinden geçmekten başka hiçbir şey yapamazsın. İçinde kalır mı? İçinde kalmak sorun değil. O pislik yapma ya. Onu ayarlarım. Önemli olan zamanında içinden çıkmak. Ben onu şey yaparım yani. Sevdiğim bir insansa hiç öyle dururum yani. Hiç ayaklarımı da ayarlarım. O ne demek? O yürürken de o ne demek? Ayaklarımı ayarlarım. Uçar mıyım, yürür müyüm? Mesela uçarsın ben tabii abi. Yukarıdan bakıyorsun diye düşünüyorum ben bu müzikle. O zaman ters girerim bir kere zaten. Böyle şey gibi. Çılgın şeylerden bahsediyorsun. Böyle tepeden girerim yani. Kafasından mı? Ya şu şeyden aklıma geldi. Ölü adam karısını seni boğacağım diye şey yapıyor ya. O tip bir hayal etme olmak istersin. Yoksa mesela sevdiklerinin zor zamanlarında mesela yangın çıktığında resim çerçevesinden benim de başka hayaletim olayı yok ama resim çerçevesini ikisi de, girerek mesela ikisi de aynı anda kalmış. İkisi de aynı anda olabilirsin abi. Ne? Sanki hep bir Selena ile öteki kötü müsün sen? İkisini tek podada eritirim ben bir hayalet olsa. Ben yani hayalet vaktim olsa kaldığınca ona efendim bak ama önceliğim tabii ki o çerçeveyi yangın sırasında indirmek olur, şey olur. Benim yapmak istediğim şey şu, hep aklıma o geliyor yani. Hayalet olsam evde takılsam. Evet. En büyük hizmetim herhalde şey olur. Yani benim işim gücüm de pek olmayacağından bakarım akşam televizyonda ne var. Hani bazen insanlar yanlış kanallarda dolanırlar ya, bir kanalda sevdikleri bir şey olur. Evet. Böyle gizemli bir şekilde güzel kanalı açmak olur yani yapacağım iş. Ay bizimki geldi gene diye. Ya öyle mi karşılayacaklarını sen? Ne diyorsun sen? Ya en başta bir şey olur da bir ürkerler de televizyondaki gerçekten ilgi çekici bir şeyse konu kapanır gibi geliyor bana. Ha televizyondaki o şeye dalanır. Ha dalanır unutulur herkesin yani. Herkesin ortak hayalet mi açtı kim açtı falan diye düşünülmez. Doğru güzel. Yemek yeme ihtiyacı var mı bu hayaletlerin? Yok değil mi? Şimdi benim bildiğim kadarıyla zombilerde taze beyin. Çünkü onların taze onlar yemiyor kokusu. Ama ya mundar ediyor onlar. Tabii çünkü bazısının midesi yok. Yiyip tükürüyorlar. Adamın midesini almışlar öyle gömmüşler. Sonra zombi olarak kalkıyor taze beyin diye. Saçma. Saçma. Şey de saçma. Yani yemek teknolojisi yok değil mi? Zannetmiyorum. Hani yemekte türlü türlü espriler yapılabilir mesela. Televizyon izlerken değil de. Mesela öyle bir şey geldi. Ne tip şey be, yanan yemeği şey hayırlı olarak ne yaparsın diye onu soruyor. Ha iyi olarak. Aha. Ya mesela şey çok sıkıcı. Bir de çorba bir yaparken karıştırmak. Yani hiçbir şey yaptırmayan bir iş sana başka ikinci olarak. Hiçbir şey yaptırmıyor. İkinci sıradaki bir iş zaten. Birinci sıraya hiçbir iş koyamıyorsun. Yani anlatabildim mi? Bir tek onunla uğraş. Mesela bir yandan çorbayı ben karıştırırım. İşte diğer mutfaktaki diğer çalışanlar, hizmetliler diğer işlerini yaparlar. Ana yemekleri yaparlar. Peki köşk gibi bir yerde mi takılmak istersen? Apartman dairesini. Herhalde köşk gibi. Köşk gibi düşünüyorsun. Köşk gibi bir şey düşünüyorum. Çünkü zaten hani zaten sağlığında apartman dairesini gördüm. Köşk, bir köşk eksiğim kalmış. Bir köşk, bir köşke bakayım ben. Peki. Bir de orada hani uçmak falan da zevkli olabilir. Yani bu Ghost filmindeki gibi. Evet. Sevdiklerinin işlerini mi takip etmek istersin yoksa yabancılara mı musallat olmak istersin? Şimdi ben prensip olarak zaten iş takibi yapmam. %5 komisyonlu ama. %5. O zaman yaparım. O zaman sevdiklerimin iş takibini yaparım. %5 komisyonla. Arta kalan vaktinde mesela benim özel hayatım yani mesela iş ayrı, özel hayat ayrı ya. Ayrı evet. O bana kalan alanda yine bildiğimi okurum. Sen? Ben herhalde tanımadık insanlara şey yaparım. Yani zaten merak ediyorum. Bir de insanın bir asabı bozulur. Tanıdıklarının kendi arkasından nasıl konuştuğunu, nasıl yaşadığını görmektense. Hiç seni tanımayan adamın yanında batmaz hareketleri. Ben öyle bir hayalet olurum gibi mi geliyor? Ama merak edersin Ege. Şimdi gerçekçi ol. Yani hayalet olarak gidip bir görmek istemez misin? Ali'nin falan ne durumda, ne yapıyor diye. Yani ister insan ama sonra bir şey olur canı sıkılır falan gibi. İstersin. Bir çocuk korkar yazık. O seni sen görmeyecek tek taraflı takip mesafesi diyorum sana. Bir abi var hikayesini bilmiyorsun değil mi? Tüylerimizi diken diken etti. Ne o? Ali mi? Bundan birkaç ay önce. Hadi canım. Tabii canım. Bir anlatsana onu. Odada bir abi var diye böyle bir şeyle geldi. Ne abi derken bıyıklı bir abi var. Beni sevdi falan dedi. Ve de hep kapıyı gösteriyordu falan böyle. Şeyde ben gülüyorum ama bıyıklı olması çünkü aklıma Fatih Terim geliyor. Ben de öyle dedim hayalet. Ulan senin bıyığını. Yani şey kapıyı gösteriyordu. Bilirsin yani eşikte yaşar. Doğru. Adını anmak istemediklerim. Ne oldu? O yüzden acaba öyle bir şeyler mi oldu? Ama hiç uğraşamayacağım dedim mistik mistik işlerle. Sonra büyük ihtimalle bize su falan geliyor ya bazen. Hı hı. O suyun kapıyı açıyorsun. Damanı canayı getirmek için mutfağa gidiyorsun. O sırada çocuk mesela abiyle şey oluyor orada. Bir süre karşı karşıya kalıyor. Tamam ben de kalıyorum. O sırada işte... Ha işte şey falan demiştir belki. Aa ne haber falan filan dedi. Tamam. O mu şey oldu acaba? Hmm, o olmuş evet. Başka bıyıklı bence... da yok çevremizde. Bence çok iyi tahmin. Siz buna inanın. Çünkü aksine ya hayaletle ya sucuyla açıklayacaksın durumu. Sucuyla açıklamak daha şey değil mi? Mehmet abi görüyor. Bir ekmek kesirken bir akşam çöp toplarken. Bıyıksız. Kapıcınız. Bıyıklı yok çevremizde. Sucu bıyıklı mı peki en azından? Bazen. Nasıl çabuk bozuyor? Aile sucuğumuz yok canım. Öyle her gün değişik birisi geliyor. Ya bizim Sabit mesela. Hep bıyıklıdır. Acaba bizimkini mi diyor? Bizimkini diyor olabilir mi Ege? Acaba... bence öyle bir şey söyleme. Çünkü yalancı duruma düşersin. Ya bu arada bir şey soracağım. Dış kapıyı mı gösteriyor Halin? Dış kapıyı burada bir abi var diye. Evet. Var mı diyor peki? Evet. Peki çocuğa... Gerçi o zamanlar onu söylediği zamanlarda zaman mehumu yoktu. Ha, onu söyleyeceğim. Dili geçmiş zaman... Tabii tabii. Şimdi her varmış, vardı, gelmişti falan, gelecekti falan her şeyi söylüyor. Şimdi de o zamanlar sırf var diyordu. Peki bir riske girip acaba bir sorsanız mı uygun zamanda? Abi çünkü ne oldu diye. Riske girmek şu anlamda yani hatırlatıp tekrar o dünyayı yaratabilir bu soruyla. Ya kara kapıyı açarsak? Kara kapı derken? Kara kapı derken? Kara kapı roman orkestrası. Onu da bir soruşturalım. Öyle bir şey bence bir konuşun Bürge'yle. Soralım mı soralım mı falan filan diye. Bir sorun bir ağzını arayayım bakalım. İsterseniz benim bildiğim çok iyi bir falcı var. O falcıyı ben göndereyim size. Yeni dinleyen dinleyicimiz, yeni dinleyicimiz. Bu konuşmalar var ya. Aramadı, bu bir şey bile değil yani. Bunun aramadı, gibi daha neler neler konuşuldu burada ve hepsinden bir sonuca ulaşıldı. Yani konuşuldu, boşuna konuşuldu, olmadı hiçbir zaman. Bir ders çıkarıldı. Gidişata bir çeki düzen verildi. Her şeyden önemlisi bir toparlanıldı. Bu tip konuşmalardan sonra her zaman bir toparlanıldı. Zaten toparlayamayacak noktaya gelindiğinde de... Topane. Metallica'da çok güzel albümle çıktı karşımıza. O da dün mü çıktı? Bugün mü? Ne zaman çıktı albüm? Dün mü çıktı? Bugün bir mü? Bir hafta önce çıktı. Hadi ya 12 düştü. Eylül diyorlardı ona da. İnternete... Ha, önceden düştü. Düştü meraklılar işte. Baksınlar ve hemen bilgisayarlarından silsinler diye. Ben de bugün sileceğim tamamen bilgisayarımdan. Ne zaten bugün çıkıyor albümü. Bugün albüm çıkmıştı. O zaman Oktay'cığım. Güzel oldu bence. Bir... ne yapabileceğimizi şimdiden ya bir ölüm kariyeri yaptık aslında. Yani sonrasında yarın öbür gün bir şeyler ters gitmeye başladığında zaten bunların belliydi deme şansını sunduk geride kalanlara. Doğru. O zaman bir anda tercihli mi oluyor acaba bunlar? Mesela öyle bir hayalet kadrosu vardı mesela. Galiba hani, kadrolu o iş. Kadrolu yani hep kendi çevrelerinden insanlar yani hayaletler zombi filmlerinden bir dönem hep böyle birbirini tanıyan insanlar zombi oluyor. Yani dışarıdan senin benim çok zor. Zor mu ya? Bu KPSS kadar KPSS lazımmış. Yani şimdi hani hayalette inanan zaten bir avuç insanız ya biz. Hani bu hayattayken inanan bir avuç insan olduğumuz için bize bir ayrımcılık göstermezler mi? Yayın yoluyla da bunu böyle söylesek. Hani bir taraftan da böyle sansasyonel bir şekilde bir olay. Yani ilk başta şey soruyor. Tanıdık hayaleti var mı? O yoksa şey bakıyorlar. Yani mesela seni birisi öldürmüştür de intikamını alacakmışsın mesela. Veya seni kuyuya kapatmışlardır da cesedinin bulunması için insanları huzursuz edecek. Bu bir avantaj mı, dezavantaj? Bu çok büyük bir avantaj. Avantaj olur mu? O zaman kin, nefret için dönüyorsun. Yani o tip şahsi amaçlar için dönüyorsun. Bana kalırsa bence de saçma ama o tip şeylerden hoşlanılıyor. Yani bir olay çıkaracak mısın? Böyle gizemli bir vakaya imza atacak mısın? Sen şey deyince, ben kumandayla güzel kanalları açacağım hayalet olarak deyince. Ya da çorbayı karıştıracağım. Yüzleri şey oluyor, asılıyor. Yani biz ekleyelim, çok hayalet sırası var falan. Hele torpilin yoksa öyle köşk hayaleti, en iyi ihtimalle kuyu hayaleti olursun. Hadi ya. En iyi ihtimalle. O da millet işte orada tek yapabileceğin küçük kabahatini destursuz yaparsa orada diye bir şey yapmak yani. Peki bu yayını silelim mi, yoksa yani haftaya bir başka yayın daha mı yapalım? Kötü olmak üzerine. Ne dersin? Bir tanesini seçelim. İntikam hikayesi peşinde koşmak mı? Evet. Tam da öyle. Onu da kasalım ya. Yani bir kasmadığımız o kalmıştı. Kasalım mı? Güzel geçsin cuma günü sevgili dinleyiciler. Pırıl pırıl geçsin hafta sonunuz. Pazartesi sabahı yine modern sabahlarda buluşalım. Yeni bir haftaya şahane bir şekilde başlayalım. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.